1 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Toespraak, lezing of dankwoord. Zometeen de enige echte speech van de maand. Volgens Siewert van Linde en Jurjen van den Berg. Zometeen in de Nieuwsbv. En Pakistan zal een gevangen genomen Indiaanse piloot vrijlaten. Dat nu in het NOS-journaal. Lieselot Thomas. In het Pakistanse parlement zei premier Khan dat de Indiaanse piloot vrijkomt. Zijn toestel werd gisteren neergehaald boven het Pakistanse deel van Kashmir. Een dag eerder bombardeerde de Indiaanse luchtmacht datzelfde gebied, naar eigen zeggen om terroristische kampen uit te schakelen. Khan noemt de vrijlating van de piloot een vredesgebaar aan de regering van India. Verder zegt hij dat hij pogingen doet om in contact te komen met zijn Indiaanse ambtgenoot Modi. De Amerikaanse president Trump hoopt dat de spanningen tussen beide landen snel afnemen. Hopefully that's going to be coming to an end. It's been going on for a long time. Decades and decades. There's a lot of dislike, unfortunately. So we've been in the middle trying to help them both out. See if we can get some organization and some peace. Trump heeft bij de ontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim in Hanoi geen akkoord bereikt. De top eindigde 2 uur eerder dan gepland. Volgens correspondent Marieke de Vries zei Trump na afloop dat Noord-Korea alle Amerikaanse sancties van tafel wilde hebben. We konden dat niet doen omdat Kim Jong-un alleen maar bereid was 1 nucleaire faciliteit te ontmantelen. Maar hij was niet bereid zijn kernkoppen op te geven, zijn lange afstandsraketten op te geven die Amerika potentieel zouden kunnen bereiken. En dus de top tussen Kim en Trump in Hanoi is mislukt. Wel zegt Trump dat de gesprekken goed en constructief zijn verlopen. Kim zou de toezegging hebben gedaan dat hij de rakettesten niet gaat hervatten. Er zijn alleen nog geen concrete plannen voor een volgende ontmoeting. Op de luchthaven Zaventem is het iemand gelukt om met een namaakbomgordel zonder problemen langs de beveiliging te komen. Volgens de krant Het Laatste Nieuws was het een nep-passagier die de beveiliging op het vliegveld moest controleren. Tijdens het fouilleren deed hij zich naar eigen zeggen voor als een buitenlandse reiziger die geen Nederlands sprak. Hij gebaarde dat hij last had van zijn rug en daarom een soort van harnas rond zijn middel droeg. De man zegt dat hij gewoon mocht doorlopen. Volgens correspondent Sander van Hoorn leidt de zaak tot kritiek op de beveiliging van luchthaven Zaventem. De vraag natuurlijk of je dat aan een privaat bedrijf moet overlaten. Hè. Dat private bedrijf dat staat natuurlijk onder druk om aan de ene kant niet te veel kosten te maken, aan de andere kant de wachttijden niet te veel te laten oplopen. En dan aan de derde kant, het klinkt bijna als een gedachte achteraf, om ook die veiligheid hoog te houden. Dat lijkt een onmogelijke opgave. En de roep is dan toch wel om dat hele systeem nog eens een keer te herbezien. Maar wat je eigenlijk nog veel sterker hoort vandaag, en dat is ook het politieke geluid op dit moment en het geluid, de woede van de vakbond die dit heeft aangekaart op dit moment. 5 maanden nadat die mystery passenger met zijn bomgordel door de beveiliging is gekomen, is er nog niets gebeurd. En dus richten de pijlen zich ook op de verantwoordelijk minister. Hoe kan het zijn dat zoiets ernstigs na 5 maanden, want het gebeurde al op 1 oktober, niet tot aanvullende maatregelen heeft geleid? De zaak ligt in België extra gevoelig door de terroristische aanslag op de luchthaven bij Zaventem in 2016, waarbij 16 doden vielen. Bij ongelukken in Friesland door de dichte mist zijn 11 mensen gewond geraakt. Zeker 2 automobilisten zijn zwaar gewond. Bij de aanrijdingen waren bij elkaar 41 auto's betrokken. De A32 was vanwege de ongelukken tot het eind van de ochtend dicht tussen Heerenveen en Weerdum. Energieleverancier Robin is failliet verklaard. Het bedrijf richtte zich specifiek op mensen met betalingsproblemen die vaak niet meer bij andere energieleveranciers terecht konden. De curator gaat nu kijken of een andere energieleverancier de klanten wil overnemen. De muziekvideo-app TikTok moet in Amerika een boete betalen van zo'n 5 miljoen euro. De app verzamelde zonder toestemming allerlei persoonlijke gegevens van Amerikaanse kinderen onder de 13. De Chinese makers van de app beloven nu alle video's van Amerikaanse gebruikers die jonger zijn dan 13 te verwijderen. De helft van de Nederlandse treinstations wordt in de komende jaren opgeknapt. Zo zijn er straks op veel meer stations wc's en kunnen reizigers op steeds meer plekken koffie kopen. Kleinere stations moeten zich volgens NS-topman Van Bokstel net zo ontwikkelen als de grote stations. 20 jaar geleden wilde hij daar niet eens komen. He, zo smoezelig was het daar, soms gevaarlijk. Als je nu kijkt hoe die grote stations in Nederland op de kaart staan, dan komen mensen uit het buitenland naar kijken hoe mooi we dat voor elkaar hebben. Maar wij willen onze reizigers ook op de regionale stations dat comfort bieden. Dat je naar een toilet kan gaan, dat je ergens een kop koffie kan halen, dat je iets warms kan krijgen. En dat is een inspanning. Daar voelen wij ons gewoon toe verplicht om daar nu ook volop aandacht aan te gaan besteden. En daar hebben we ook bekendgemaakt dat we dus zo'n 200 stations onder de loep gaan nemen en kijken wat we daar kunnen verbeteren. Soms in samenwerking met ProRail, soms mogen we het zelf doen, soms willen we het ook graag doen met gemeentebesturen en lokale ondernemers. De hele operatie kost ongeveer 65 miljoen euro, maakte de NS bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Het bedrijf maakte vorig jaar 116 miljoen euro winst, meer dan 2 keer zoveel als in 2017... Verder reed bijna 93% van alle treinen vorig jaar op tijd. Alleen op de hoge snelheidslijn van Schiphol naar Antwerpen namen de vertragingen toe door problemen met de treinen en het spoorsysteem. De gemeenteraad van Den Bosch wil dat de nachttrein terugkomt, zodat mensen die in de Randstad uitgaan 's nachts veilig naar huis kunnen. Een paar jaar geleden reed die nachttrein nog. En een meerderheid in de gemeenteraad van Den Bosch wil hem dus terug, zegt D66. Voor 2016 kon je makkelijk kiezen of je bijvoorbeeld naar een concert ging in Utrecht of dat je een theatervoorstelling pakte in Breda. En nu moeten ook Bossenaren zijn dan noodgedwongen aangewezen op andere vervoersmiddelen. Minder schoon, maar ook minder makkelijk voor een keer een avondje uit. Dus dan zijn de keuzes beperkter. Maandag stemde de gemeenteraad van Tilburg ook al voor de terugkeer van nachttreinen. NS-bestuurder Challing Smit staat ervoor open, maar zegt dat de nachttrein niet voor niets is geschrapt. Waarom we gestopt zijn in Tilburg, of tussen Tilburg en Den Bosch, is omdat daar te weinig reizigers in zo'n trein zitten. En wij kunnen dan als NS alleen die trein niet rijden en zijn afhankelijk van de samenwerking met de provincies en gemeenten om dat wel mogelijk te maken. Er moet gewoon geld bij. Er moet geld bij, ja. En er moet veel geld bij? Nou, je hebt er toch snel over een aantal duizenden euro's om zo'n trein te kunnen rijden 's nachts. Als er zo weinig mensen meegaan, waarom zou je dan zo'n nachttrein willen? Wat hebben die steden? Wat mankeert ze? Nou, die steden hebben niks. We zien vaak dat een trein in eerste instantie weinig reizigers trekt. Maar naarmate die rijdt, komen er steeds meer reizigers op af. En zo'n trein wordt dan vanzelf populair. Dus het is vaak het overbruggen van een aanloopperiode. Dus als de provincie geld bij zou doen, dan hebt u geen probleem eigenlijk? Dan hebben wij helemaal geen probleem en dan gaan wij die trein graag rijden. Het weer vanuit het zuiden neemt de bewolking verder toe en later vanmiddag en vanavond valt er vooral in de zuidelijke helft van het land wat regen. Het wordt 10 tot 14 graden. Morgen bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog met 7 of 8 graden. Oekraïne doet niet meer mee aan het Songfestival. De top 3 kandidaten wilden alle 3 geen wurgcontracten over vertegenwoordiging van hun land ondertekenen. En het winnende liedje, dat hoor je rond 2:50 in de Nieuwsbv. En dan nu het verkeer. Edwin Gerritsen. Bij Rotterdam staat op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum nog 4 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. A22 Velsen richting Beverwijk. Daar is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht tussen knooppunt Velsen en de Velsertunnel. Omrijden kan via de Wijkertunnel. Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip vakjargon indruk maken op zijn collega's. Toen hij het had over de benchmark in tegelwerk, kwamen ze niet meer bij van het lachen. En zijn term outside the box bouwen leverde hem een middagje inside de bouwketen op. Tot hij op een dag zei, Ford Transit Custom. Kijk, dat is taal waar we wat mee kunnen, zeiden ze. De nieuwe Ford Transit Custom. Gewoon een hele dikke bus. Nu tot €5.000 voordeel, inclusief 0% rente op de financiering. Kijk op Ford.nl. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals oerbrood vloer, 50% korting. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Starters van Nederland, jullie zijn geweldig. En of je nu start als BV, VOF of als ZZP'er, nog sterker starten doe je met Rabobank. Bekijk hoe op rabobank.nl/starter. Kom maar op met de toekomst. Rabobank. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. Nog sterker starten doe je met Rabo Startersvoordeel. Je eerste jaar korting op je zakelijke rekening en transactiekosten. Kijk op rabobank.nl/starter. Mag ik uw legitimatie zien? Dat heb je zeker al lang niet meer gehoord. Logisch, je bent inmiddels oud en wijs genoeg om zelf te beslissen of je alcohol drinkt. Maar wat ook heel wijs is, is meedoen met Ik Pas. Daag jezelf uit en zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze. Schrijf je in voor 6 maart op ikpas.nl. Auw, dat wordt een nieuwe ruit. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is dé specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. Uwbaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check uwbaan.nl. Uwbaan, wie heeft u nodig? NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag. Om 5:30 is het natuurlijk weer tijd voor ons sporthalfuur BVSC. Vandaag met co-presentator Figo Waas. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat gaan jullie doen? Nou, we gaan het hebben over hoe goed of slecht voetballers met stress kunnen omgaan. En wat voor conclusies dat zou kunnen hebben voor trainers. Hebben ze dat, stress? Ze hebben heel veel stress, ja. De meeste, sommigen kunnen daar hebben stress, maar kunnen daar niet mee omgaan. En sommigen worden daar juist beter van. Nou, daar gaan we het over hebben. Over WK baanwielrennen gaan we het hebben. Ja. Die kleerkasten op de fiets. En we gaan het hebben over het Noord-Nederlands voetbalelftal wordt weer opgericht. En die gaan wedstrijden spelen, bijvoorbeeld tegen Noord-Duitsland. Aha, Noord-Nederland, voetbalelftal. De provincies Noord-Nederland. Ja, dus Friesland, Drenthe en Groningen schat ik zo'n beetje. Ja. Interesting. Ja, ik ben benieuwd. Voor wie ben jij? Ik ben voor het Nels elftal. Goed. Figo, dankjewel. Tot zometeen 2:30. Nu eerst goed gesproken. Ik zeg mijn landgenoot. Ik ben een dealer. I have a dream. A nation in Britain in a state of shock. Mensen die alleen geloven in het grote, dikke, dikke kapper. Zin aan. At your service. Speech van de maand. Het is de laatste donderdag van februari. En dat betekent dat de maand van onze fanatieke speechwatchers Siewert van Linde en Jurjen van den Berg tot een apotheose komt. Nou, ze maakten weer een top 3 van de mooiste woorden van deze maand. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe vonden jullie deze februari in speeches? Nou, het was een beetje zoeken, want we hadden allemaal vaste gasten in de rubriek die iets moois afleverden. Greta Thunberg weer, Joachim Gauck, de bondspresident van Duitsland, en Alexandria Ocasio-Cortez. Mm-hmm. Maar we dachten, we serveren eens wat anders. En we hebben eigenlijk vooral gekeken naar retorica. Behalve bij de nummer 3, daar ging het vooral om de impact. De nummer 3. Begint u maar, Jurjen. Wat is dat? Ja, wie is dat? Dat was Spike Lee bij de Oscars. In 2015 had Spike Lee een Oscar, de zogenaamde Governors Award, gewonnen. Mm-hmm. Maar dit was de eerste keer dat hij een Oscar kreeg voor een van zijn films. En dat was Black Klansman. En eigenlijk had hij die eerder al moeten krijgen voor Jungle Fever, of voor Malcolm X of voor Do the Right Thing. Dus er zat een beetje gram in die speech en dat hoorde je. 1619, 400 years. 400 years, our ancestors were stolen from Mother Africa and brought to Jamestown, Virginia, enslaved. Our ancestors worked from the land from Kansas in the morning. Ja, je bedoelt, je hoort een beetje de verbetenheid erin. Ja, ik ben even zijn geboortedatum gaan checken. Van zitten we hier nou naar een hele oude Spike Lee te kijken? Dat is niet zo, hij is in 57 geboren. Ja. Dus het enige wat ik kon lezen uit die speech was dat hier gewoon iemand zit van wie Black Klansman natuurlijk een hele urgente film was. En deze speech voelde ook heel urgent. Hij vertelde, nou, dit ging eigenlijk gewoon over de positie van de zwarte man en de persoon van kleur in de Amerikaanse samenleving. Dat was als het ware de wordingsgeschiedenis die hij daar neerzette. En ik had heel erg de indruk dat hij, en dat zie je ook aan het volgende fragment, dat hij zijn gram aan het halen was richting de Academy. Van hé, ik heb eindelijk een Oscar en dat is prachtig in deze tijd. The 2020 presidential election is around the corner. Let's all mobilize. Let's all be on the right side of history. Make the moral choice between love versus hate. Let's do the right thing. You know I had to get that in there. Ja. Ik dacht dat het niet meer mocht, dat activisme. Maar nee, dat, van Spike Lee mocht het heel erg. En het was een beetje een kille Oscar-viering. Hè. Er was geen presentator, dus het hing een beetje losjes aan elkaar. Dus dan waren dit soort speeches waren een beetje de hoogtepunten erin. Ja. Spike Lee schijnt tegen ongeveer iedereen, als hij de telefoon oppakt, te roepen, do the right thing! En dan de telefoon weer op te leggen. Ook trouwens een fantastische film. Ja, misschien had hij daar wel die Oscar voor moeten krijgen. Dat denk ik dus ook. Maar wat je dus hier zag, was Spike Lee die eigenlijk zegt van, ik krijg een platform om te vertellen van jongens, we hebben nog een jaar tot de verkiezingen. We moeten er allemaal bij zijn. En dat kwam al aan. Het was niet de beste speech ooit. Die in 2015 was veel losser. Maar het kwam maar deze aan. Had impact. Mooi zo. De nummer 2 dan, Siewert. Wat is dat? Wie is ja, dit? Dat is de Churchill-lezing van Mark Rutte in Zürich afgelopen maand. Waarvan we één ding wel weten en de andere niet. Namelijk degene die we wisten was in de Nederlandse media alleen dat het een soort van sollicitatiebrief was. Mm. En wat we niet wisten was wat erin stond. En dat was eigenlijk veel interessanter. Ja, en was het er nou? Ja, goed, hij ontkent natuurlijk die sollicitatie, maar... Nou ja, ik ben nog steeds van het kamp en durf er nog een krat champagne op te zetten dat Mark Rutte gewoon de VVD weer gaat aanvoeren. Ik zie het allemaal niet heel erg. Ja. Maar goed, het ging voor mij vooral over wat hij zei. En het was een speech op een historische plek, namelijk de plek waar Winston Churchill, de politieke held van Rutte, in 1946 een lezing gaf over de toekomst van Europa. Mm-hmm. Dus het was een beetje heilige grond. En het ging deels over de Europese Unie. Maar wat ik eigenlijk het meest interessant vond aan die speech, en dat vond ik echt onderbelicht en een reden om hem vandaag mee te nemen, is wat Mark Rutte eigenlijk zei over de Verenigde Staten en Trump. Hier is dat amper uitgemeten, maar dat, daar gaf hij wel een mooie visie eigenlijk op. Wij luisteren. So my key message today is this. The EU needs a reality check. Power is not a dirty word. Realpolitiek must be an essential part of Europe's foreign policy toolkit. Because if we only preach the merits of principles and shy away from exercising power in the geopolitical arena, our continent may always be right, but it will seldom be relevant, to paraphrase an expression sometimes applied to the Dutch. I believe that the EU needs to pursue its own interests in the knowledge that power and principles aren't mutually exclusive. They go hand in hand. Kortom, eigenlijk in een wereld waar steeds meer landen voor hun eigen belangen gaat, zegt Mark Rutte, na America first, Brazil first, eigenlijk ook een beetje Europe first. Denk eerst aan je eigen belangen en wees niet altijd alleen maar van de principes, maar laat dat hand in hand gaan met macht. En macht is niet zo'n vies woord. Ja. Dat is eigenlijk gewoon een heel pragmatische kijk op Europa en een heel instrumentele. En hij heeft niets meer te maken met de viezigheid die Rutte eerder voelde als het ging over de Europese Unie. Hij zit nu gewoon als een van de belangrijkste gereedschapstukken in zijn kist. Ja, vond jij het heel vernieuwend, Jurjen? Ja, het was wel. Zeg maar, ik vond heel erg dat het zeg maar, de Nederlandse Rutte geëxporteerd naar het buitenland was. Terwijl de afgelopen tijd kreeg Rutte wat gefronste wenkbrauwen op het moment dat hij ineens een gedeelte van Europa ging omarmen. Heel veel kritiek eigenlijk ook op dat hij in het buitenland als een soort van klimaatactivist predikte, terwijl hij in Nederland heel erg op de rem leek te staan. En dit was eigenlijk gewoon de visie is de olifant in de kamer Rutte, maar dan getransporteerd naar het buitenland. En wat er interessant aan was, is het buitenland kent natuurlijk Rutte's positie ten opzichte van Trump eigenlijk alleen maar van die nee. Die hij destijds bij die persconferentie na zijn bezoek aan Rutte, aan Trump uitte. En hier zag je eigenlijk, eigenlijk was het gewoon een parafrase van wat zijn al bijna vergeten partijgenoot Halbe Zijlstra zei. We kunnen best zaken doen met dictators, sterker nog, dat moeten we doen om ons eigen belang. Rutte als realpolitiker. Ja. Ja. We luisteren nog een stukje. Personally, in over 8 years in office, I've come to the conclusion that being streetwise now and then is also a form of wisdom. Take, for example, some of President Trump's strong criticisms of multilateral organizations like the EU. I think that Europe should be much more like Sir Winston Churchill's famous saying about the optimist, who sees the opportunity in every difficulty. Let me put it this way. US policies under this president could well be the incentive we need to make changes for the better, even if that comes with a price tag. Ja, precies dit bedoelde ik dus. Dat hij hier eigenlijk zegt, Het feit dat Trump nu als olifant door de porseleinkast trekt... Ja. Kan voor ons een kans zijn om een aantal dingen eens aan te pakken. Hij noemde bijvoorbeeld de Wereldhandelsorganisatie. Dus hoe gaan we om met handelsverdragen? Het gaat over Europa dat gewoon haar eigen rol binnen NAVO moet vinden. Hij zegt precies wat Jurgen net zegt. Van je kiest niet altijd uit met wie je danst. Maar als je een danspartner hebt, dan doe je het er maar mee. En dat was overigens een van de weinige echte retorische hoogstandjes in deze speech. Ja, dat is waar. Rutte die moet dat af en toe wel vinden. En het woord streetwise kwam ook niet per se super streetwise uit zijn mond. Dit is de eerste keer dat we eigenlijk Rutte horen reflecteren op Trump. Namelijk dat hij hem eigenlijk ziet als kans om Europa zelf op het wereldtoneel sterker te maken. Mm-hmm. En dat is iets wat we niet zo vaak horen in alle kritiek op Trump. Dat dat ook misschien wel een kans kan zijn. Hetzelfde met de handelsoorlog tussen China en Amerika. Dat misschien voor Europa juist wel geld aan het opleveren is. Ziet Rutte na 8 jaar dat Trump misschien wel de incentive is om een aantal dingen goed te kunnen veranderen. Nou, dat vond ik wel. Elk nadeel heeft zijn voordeel, Stuart. Exact. Komt het op neer? Goed, dan heren, de nummer 1. Jurjen, wat is dat deze maand? Ja, die kwam gisteren, maar de tekst die was al wat eerder tot ons gekomen. Dat was de verklaring van Trumps voormalige advocaat Michael D. Cohen voor de Committee on Oversight and Reform van de US House of Representatives. En ik las dit echt een beetje als een soort Netflix-serie. Die tekst die kwam bij ons binnen. Mm-hmm. Toen dacht ik wel, ik weet heel erg zeker dat we dit helemaal gaan afkijken. Dan ten koste van je nachtrust. En in dit geval kwam hij om 4 uur 's middags en waren we net op tijd klaar voor de bekerhalve finale. Ja. Maar het was 5 uur lang vuurwerk. En hoor je dit? I am ashamed of my weakness and my misplaced loyalty. Of the things I did for Mr. Trump in an effort to protect and promote him. I am ashamed that I chose to take part in concealing Mr. Trump's illicit acts rather than listening to my own conscience. I am ashamed. Because I know what Mr. Trump is. He is a racist. He is a con man. And he is a cheat. Nou, dit hoeven we niet eens te vertalen, lijkt mij zo. Nee, maar het is wel de essentie van wat hij deed. Want het was niet zo moeilijk om tegen Michael Cohen te zeggen... luister eens, je bent zelf veroordeeld voor liegen. Wat voor waarde moeten we aan je verklaring hechten? En daar is hij in dat hele betoog mee bezig geweest. Niet voor niks een buitengewoon effectief advocaat. Hij was er mee bezig. Hoe zorg ik ervoor dat ik genoeg, zeg maar, mijzelf distancieer van de rol die ik gespeeld heb. En deed hij dat goed? Want hij zegt dus, ik schaam me voor mijn zwakte, voor mijn misplaatste loyaliteit. Luister maar mee naar het volgende fragment, want hij haalt echt letterlijk alles uit de kast. I have always tried to live a life of loyalty, friendship, generosity and compassion. It's qualities my parents ingrained in my siblings in me since childhood. My father survived the Holocaust, thanks to the compassion and selfless acts of others. He was helped by many who put themselves in harm's way to do what they knew was right. And that is why my first instinct has always been to help those in need. And Mom and Dad, I am sorry I let you down. Alles zit erin, hè? Mijn ouders leerden mijn leven te leiden van loyaliteit, vriendschap en compassie. Mijn vader overleefde de Holocaust dankzij de compassie en de onbaatzuchtigheid van anderen. Het is altijd mijn instinct geweest om mensen die het nodig hebben te helpen. Mam, pap, sorry dat ik jullie teleurgesteld heb. Ja, een gigantische catharsis. Het is een speech waarin hij natuurlijk niks heel laat van zichzelf. Tegelijkertijd is dit natuurlijk ook een man die gewoon ongelooflijk hebzuchtig was. En gewoon voor het geld een vastgoedtycoon ging begeleiden. En die per ongeluk president werd. Waardoor hij hier zo in de schijnwerpers kwam. Mm. En dat vond ik wel fascinerend aan die speech. Hij maakte zichzelf zo zwart. Dat hij daarmee weer geloofwaardig werd. Omdat je dacht, als iemand zulke lelijke dingen over zichzelf zegt... Ja. Dan moet er misschien wel een kern van waarheid in zitten. Ja, klopt. En je kwam op een bepaald moment in het verhoor... zette hij ook heel opvallend de Republikeinen schaakmat. Want een Republikeinse senator die vroeg hem... die vroeg hem op een bepaald moment van... hey, maar waarom moeten we u geloven? Want u heeft ons al die tijd voorgelogen. En toen hield hij hem voor van... ja, maar ik heb dat gedaan om te zeggen dat jullie president niks gedaan had. Dus nou jij weer. Dus iedereen die zeg maar heel erg op de geloofwaardigheid... van Cohen ging zitten. Die kreeg hem uiteindelijk weer terug in zijn gezicht. Overigens ging hij wel echt zwaar over de top. Want hij zegt ook vlak hierna zegt hij nog... dat hij degene was van wie de vriendjes van zijn kinderen... eigenlijk de ouders hem altijd als eerste emergency contact genoemd hadden. Dus er werd wel een soort beeld neergezet van Michael Cohen die altijd midden in de nacht klaar staat voor iedereen, hoe zinnig ook. Oh ja. En dat was misschien een beetje too much. En dit is hoe hij zijn speech eindigt. For those who question my motives for being here today, I understand. I have lied, but I am not a liar. And I have done bad things, but I am not a bad man. I have fixed things, but I am no longer your fixer, Mr. Trump. I am not a perfect man. I have done things I am not proud of, and I will live with the consequences of my actions for the rest of my life. But today, I get to decide the example that I set for my children and how I attempt to change how history will remember me. I may not be able to change the past, but I can do right by the American people here today. Nou, deze kan rechtstreeks het handboek in voor hoe ga je door het stof en kun je tegelijkertijd nobel zijn terwijl je toegeeft dat je eigenlijk een leugenaar bent. Maar jij zegt dus, dat vind ik interessant, je zegt hij gaat zo ver in zichzelf beschadigen dat hij daardoor dus geloofwaardig wordt. Ja, dat is de tactiek geweest. Hij heeft natuurlijk eerder gelogen tegen congres. En je merkt ook, kijk, de informatie die hij geeft zijn allemaal snippers die zeg maar een hoop rook creëren, maar niet het pistool laten zien. Dus je kunt je afvragen of de impact van deze speech uiteindelijk heel groot is. Maar hij komt er goed vanaf. Terwijl hij gaat gewoon rechtstreeks de gevangenis in. En voor het eerst eigenlijk dat iemand die rechtstreeks heeft gelogen tegen het congres terugkomt, de gevangenis in gaat. En toch geloofwaardig kan overkomen. Precies. Ik vind dat wel een retorisch hoogstandje. Ja, goed, het was de speech van de maand. En net zoals Jurgen, ga maar lekker terugkijken. Wat is het? 4 uur, hè, duurt hij? Ja, nee, je hebt 40 minuten Cohen. En dan als je nog zin hebt, dan moet je die ondervraging bekijken. Ja. Mooi, dankjewel. Veel plezier. Siewert van Linden, Jurgen van den Berg. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Iets heel anders. Oekraïne doet dit jaar niet meer mee aan het Eurovisie Songfestival in Israël. De winnaar van de nationale selectie, Maruf, heeft zich teruggetrokken. De nummer 2 en 3 laten het nu ook afweten. Mark Robinson, goedemiddag. Hi. Hi, jij bent onze eigen Songfestival-watcher van de Nieuwsbv. Wat is daar aan de hand? Nou, het gedonder begon eigenlijk al afgelopen weekend toen in een nationale voorselectie. Inderdaad, Maruf won met de Siren Song. Heel bombastisch, veelbelovend popliedje. En zij was een stoer meisje op grote palen met een hele grote heftige dansact. Maar die werd daar door de jury ter plekke bevraagd. En Jamala, de winnares van 2016. Die deed zich eigenlijk even voor zoals zijn journalist was. En ter plekke en vroeg van Maruf, gefeliciteerd met je prachtige liedje. De Krim, is dat eigenlijk Russisch of Oekraïens? Nou, zij stond meteen natuurlijk met aan de grond genageld. Want ineens wordt alles heel erg politiek. Ja. En ze weet nog net zichzelf bij elkaar te rapen en te stamelen, natuurlijk Oekraïne. Maar dat is eigenlijk een voorbode van wat daarna nog zou gebeuren. Dus na die voorronde heeft de staatsomroep eigenlijk meteen een bericht naar buiten gestuurd. Het is nog helemaal niet zeker dat Maruf ook daadwerkelijk onze inzending wordt. Want er zijn natuurlijk bepaalde eisen aan verbonden. Mm-hmm. Want wat wilde nou? Maruf die had nog een tour gepland staan door Rusland. En dat wilde de Oekraïnse staatsomroep natuurlijk niet. Mm-hmm. Vervolgens hebben ze heel lang met elkaar om de tafel gezeten. En toen is Maruf naar buiten gekomen met een verklaring dat zij heeft gekozen om niet naar Tel Aviv af te reizen. Omdat zij in principe wel bereid was om haar tour door Rusland op te geven, maar dat de staatsomroep ook bijvoorbeeld wilde dat ze, als zij op een verjaardagspartijtje van een vicepresident moest optreden, dat ze dat dan zomaar moest doen. Ja. En als ze dat dan niet zou doen, dan zou ze gediskwalificeerd worden en €65.000 boete moeten betalen. Okay. En toen heeft ze gezegd, nou, weet je wat? Ik ga mijn eigen carrière weer volgen. Ja, ik laat Tel Aviv even aan me voorbij gaan. Laat maar lekker zitten. Ja, precies. En goed, toen zijn ze naar de nummer 2 en 3 gegaan. Ja. En die hebben natuurlijk ook allemaal voor de eer bedankt. En nu zitten ze dus met de situatie dat er eigenlijk niemand wil. En hebben ze gezegd, nou, dan gaan we niet naar Tel Aviv. Nou, dan gaan wij ze lekker wel draaien. Krijg je toch nog maar even mee. Dankjewel, Mark Robinson. Hier is Siren Song van Maruf. Come to me, come to me, boy, we can get along. Give me love, give me love. Bang. Mag je zelf thuis uitmaken of we daar iets aan gemist hebben. Sirensong, Marouf. Het einde van de Nieuws BV. Zometeen BVSC met Roelof en met Viggo Waas. Maar eerst natuurlijk het journaal van 1:30. Hier is Lieselot Thomassen. NPO Radio 1. Forum voor Democratie wil zich aansluiten bij dezelfde Europese beweging waar de ChristenUnie en de SGP lid van zijn. De partij heeft nu al gevraagd om na de verkiezingen van mei lid te mogen worden van de conservatieve ECR-fractie. De ChristenUnie is fel tegen omdat hij niet met één partij in een fractie wil die uit de EU wil. Een man van 37 uit Amsterdam is veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn toenmalige vriendin in Suriname. De man zei dat ze van een muurtje was gevallen en in een rivier was gevallen. Maar volgens de rechter is dat niet zo en heeft hij haar vermoord om het geld van de levensverzekering op te strijken. Hij had de polis kort voor hun reis naar Suriname verhoogd. Pakistan zal een gevangen genomen Indiase piloot morgen vrijlaten, heeft premier Khan gezegd in het Pakistanse parlement. Het toestel van de piloot werd gisteren neergehaald boven het Pakistanse deel van Kashmir. En de helft van de Nederlandse treinstations wordt de komende jaren opgeknapt. Zo zijn er straks op veel meer stations wc's en kunnen reizigers op steeds meer plekken koffie kopen, zei de NS bij de presentatie van de jaarcijfers. Het bedrijf maakte vorig jaar 116 miljoen euro winst. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Goedemorgen, met Marcel. Yo, Roelof hier. Ik ben wat research aan doen naar de EK Indoor Atletiek. Dat is dit weekend. Wat is jouw favoriete onderdeel? Ja, die 60 meter. 60 meter hard rennen. Dat ze tegen die kussen zou moeten lopen aan het eind. Dan hebben ze eindelijk vaart en lopen ze tegen de muur op. Klinkt ook zo hol op dat parket. Trippel, trippel, trippel. Nou, dan gaan ze hoor, op die kleine... Hoe lang duurt zo'n rondje? 100 meter. Trippel, trippel. Dan gaan ze weer voorbij. Nog 20 rondjes. Boe, boe, boe. En dat, ik vind bij de Olympische Spelen, dan zeggen ze ook altijd van... oh, je moet je verheugen op het atletiek, het koningsnummer. Nou, waar is dat eigenlijk op gebaseerd? Omdat ze de Grieken het al deden. Heb je wel eens in een atletiekwedstrijd gezeten? Ik één keer in het Fanny Blankenskoenstadion. Een winderig ding in Hengelo. Vind jij het leuk? Medailleklassement. Geeft jou een kick? Nederland goud? 60 meter? Of de 40 meter horde? Want het is allemaal heel kort. Geef mij geen kick, hoor. Blijf Vitesse dit weekend speelt. Of gaat dat niet door vanwege het EK in of WK? Wat is het indoor atletiek in Glasgow? Tot maandag. Dan hoor ik het wel van je, toch? Wat het medailleklassement is. Hoeveel prijsjes we hebben. En dan lekker verkneukelen met Ebbe Winnemars. Want die zal er wel weer zitten. BN en Vara Sportcombinatie. Hele goede middag. Vandaag naast mij cabaretier en voetbaltrainer in opleiding Viggo Waas. Goedemiddag. Goedemiddag. Is jouw favoriete onderdeel ook het lopen tegen die kussens aan? Ik heb er geen moeite mee, want ik vind het heel mooi sprinten. Dat vind ik heerlijk. Hoe korter, hoe beter. Ja, de 5 meter sprint vind ik ook mooi. Zo meteen hier in BVC een andere indoor sport. Baanwielrennen, het WK is gisteren begonnen. En dus worden we iedere avond weer overladen met keirins en scratches. Maar wat mogen we nou echt niet missen deze week? Dat komen we zo te weten. Verder gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag welke topvoetballer het meest stressbestendig is. En aan het eind van de uitzending dan maken we een uitstapje naar het noorden. Daar wordt na een pauze van 59 jaar het Noord-Nederlands elftal nieuw leven ingeblazen. Dat allemaal naar sport in de media. Bijna 2 miljoen mensen zaten gisteren voor de tv voor de halve finale in de beker. Feyenoord-Ajax, de klassieker. En al die mensen zagen Ajax relatief eenvoudig winnen. 0-3. Hakim Ziyech. Ziyech vanaf de linkerkant. Een van de laatste acties van deze eerste helft. Ziyech trapt de bal, komt voor de goal. Veel mensen de lucht. Die vallen in de goal van Matthijs de Ligt. Ajax op voorsprong. Komt er toch een kans aan over Ajax. En geen kleintje ook. Die haalt eruit. Het is 0-2. En dus staat Ajax nu op een hele ruime voorsprong. Talia Vico. Ziyech komt er langs. Ziyech komt er doorheen. Komt er een schot aan van Van de Beek. Van de Beek, Van de Beek, Van de Beek. En het is 3-0. Het is gedaan. Ja, hoe hard is dit aangekomen bij jullie zojuist in de kleedkamer? Ja, het is stil. Dat is duidelijk. Ja. Vigo, jij was een van die bijna 2 miljoen kijkers. En wat mij opviel, 0-3, dat is een duidelijke uitslag, zou je zeggen. Ja. Maar het ging heel veel over één moment, namelijk een onterecht gegeven corner door scheidsrechter Blom. Ja, dat, dat vond ik nou echt zo'n onzin discussie. Kijk, natuurlijk maakt hij een fout. Je kan een scheidsrechter een fout maken. Maar dan geeft hij een hoekschop, maar die hoeft er nog niet in, hè. De meeste hoekschoppen gaan er gewoon niet in. Er is een onderzoek naar gedaan, om toch maar over onderzoeken te praten. Ja. Gaan we direct ook doen. De meeste hoekschoppen gaan er niet in. En je weet, wie is er gevaarlijk bij Ajax met de hoekschoppen? Talic. Matthijs de Ligt. Matthijs de Ligt. Ja, Matthijs de Ligt, want die kopt ze erin altijd. En Ziyech neemt hem. En dan kopt hij. Dus je moet gewoon één ding in de gaten houden. Matthijs de Ligt. Als je dat niet doet en je krijgt een goal tegen, eigen schuld, dikke bult. Dus Feyenoord zegt, hier hebben wij een beetje ondaan nog door dat moment. Ja, maar ik vind Feyenoord, ze hebben wel een punt dat ze in het begin speelden ze heel erg goed. En daarna, ze misten twee kansen, daarna ging Ajax ermee vandoor, tuurlijk. Maar die corner, dat vind ik zo'n onzin discussie. Wat er wel opvallend was ook, dat Feyenoord zei, ja, Blom zei, de VAR zegt, ja, vindt het ook. Ja, dat vind ik weer, dan ik vind de VAR daar helemaal niet over gaat. Maar ik vind weer stom van Blom. Stom van Blom. Ja. Maar wel een heldere uitslag. 0-3. Vanavond natuurlijk nog een halve finale. Willem 2 AZ. En ja, die hopen natuurlijk ook op 2 miljoen kijkers. En één daarvan, die is al binnen. Dat is tv-presentator Twan van Peperstraat. En radio trouwens ook. Als ras-echte Willem 2'er kijkt hij uit naar vanavond. En wij belden hem voor zijn voorbeschouwing. Onze nieuwe rubriek. De voorbeschouwing in 20 seconden. Ja, als jarenlang Willem 2 fan ben ik voor vanavond al behoorlijk zenuwachtig. Ik weet ook al, Willem 2 is dik favoriet. Die heeft al 2 keer gewonnen van AZ, dus die derde keer die komt er ook wel aan. En we weten ook gelijk, nou ja, het behalen van de bekerfinale betekent meteen Europees voetbal. Want waarschijnlijk zal Ajax op den duur ook nog wel landskampioen worden. Maar de finale halen zou eigenlijk al een bekroning zijn voor het seizoen. En nou ja, in die finale winnen, ja, dat lijkt me dan ook geen probleem. Maar het gaat er mooi over. 20 seconden hadden we afgesproken. En niks meer. Dan wil ik nog even naar een ingezonde brief. Leeft hij nog? Ja, jawel, jawel. Een ingezonde brief in Trouw van Henny van Ittersum uit Harderwijk. Wie kent er niet? Ja, Henny van Ittersum. Ja hoor. Ja, hij of zij schrijft daar: kunnen jullie ophouden Kiki Bertens de pupil van Remmel Sluiter te noemen? Deze getalenteerde sporter wint en verliest zelf haar wedstrijden. Ze is geen leerling van Sluiter. Ze is zijn werkgever. Hmm. Ben jij het met Henny eens? Nou, Henny heeft het vaak aan het rechte eind, noemen ze dat. Hè? Maar nu niet hoor. Nee. Kijk, volgens mij 1-op-1 is een coach wel belangrijk voor een tennister. En Kiki Bertens is echt veel beter gaan presteren nadat Sluiter bij haar aangesloten is als coach. Ja, het is, maar wat Henny zegt, ja, dat kan zo zijn, maar ja, Kiki betaalt voor. Kiki betaalt voor Sluiter, maar ik denk wel dat die, zeker bij tennis, dat een coach heel belangrijk is. Dat is wel gebleken. Dus Henny, sorry. Misschien gaan we volk even bellen met Henny. Ja, leuk. Dat lijkt me hartstikke gezellig. Bellen met Henny. Bellen met Henny. Wat is de invloed van stress op het spel van de beste voetballers ter wereld? Dat onderzocht een Nederlands onderzoeksbureau, Sky Sports, in samenwerking met de Universiteit van Leuven. Een van de resultaten, Vigo, Virgil van Dijk, die is veel beter met dan zonder stress. Ja. Onder spanning. Maar ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja. Maar als hij dus geen stress heeft, blijkt hij een modale voetballer te zijn. Ja, wel boven modaal, maar slechter. Minder goed dan wanneer het spannend wordt. Nou, we gaan het vragen aan Lotte Brands, een van de onderzoekers vanuit Boston. Goedemiddag. Lotte Brands, goedemiddag. Hallo, Lotte. Ja, ik ben hier. Ja, ik ben hier. Hallo. En hier is voor mij Hilversum en voor jou Boston, de plek waar dat onderzoek vandaag wordt gepresenteerd. Virgil van Dijk is dus beter onder stress, maar Memphis Depay dat weer niet, las ik in het onderzoek. Hoe zit dat? Nou, dat van Depay, dat is een beetje uit zijn wand gerukt. Wat we eigenlijk onderzocht hebben is hoe een speler dat doet onder hoge mentale druk. En wat eigenlijk zowel bij Van Dijk als bij Memphis Depay zien, dat ze eigenlijk allebei altijd gewoon heel goed zijn. Omdat tot de beste spelers van het team behoren. Mm-hmm. Maar dat Van Dijk, als de druk wat hoger is, net iets beter presteert. En dat bij Memphis er niet heel veel verandert op dat moment. En we hebben het. Dus eigenlijk wat we eigenlijk voornamelijk gedaan hebben, is dat we spelers met zichzelf vergelijken. En daar zie je dus dat. Dat dan dus Van Dijk het beter doet als het wat hoger is. En de paai eigenlijk even goed. Dus niet veel, heel veel slechter ook dan, zou ik nee, zeggen. Precies. Dat is, ja. Zijn er ook bijvoorbeeld een speler die het wel echt slechter doet onder mentale druk is ja? Dele Alli van Tottenham Hotspur. En die gaat echt, als de druk wat hoger wordt, gaat hij echt veel slechter presteren. Dus ja. En zijn er ook spelers dat je zegt van, nou, maakt ze helemaal niks uit? Speler. Sorry? Zijn er ook spelers waarvan je zegt van, nou, dat maakt helemaal niet uit, de topspeler van, nou, spanning of niet, ja, altijd ja, goed? Ja, bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo, die is gewoon altijd heel constant. Dus nou, hoe hoog de druk ook is, of hoe laag de druk is, hij zit altijd op hetzelfde niveau. En we zien hetzelfde profiel eigenlijk bij Mbappé van Paris Saint-Germain, het Franse toptalent. Naast mij staat Figo Waas, die is trainer in opleiding. Figo, wat kunnen trainers met deze info, denk jij? Nou, ik denk heel veel, maar wat trainers, wat heel belangrijk is voor trainers, hoe kan je voetballers trainen die onder druk minder presteren? Hoe zorg je ervoor dat die goede voetballers, want het zijn meestal goede voetballers, onder druk wel blijven presteren? Dat is voor een trainer natuurlijk heel belangrijk. Ja, precies. Dat is ook iets wat ik denk dat nog wat verder moet worden onderzocht. We hebben nu het onderzoek gedaan om echt te kunnen identificeren hoe spelers het doen onder druk. En daarbij hebben we ook gekeken naar wat voor keuzes ze eigenlijk maken als de druk hoger is. En we hadden bijvoorbeeld een Amerikaanse voetballer die heel veel onnodige overtredingen ging maken als de druk heel hoog werd. Dus als je zulke dingen echt observeert, dan zou je dit, die speler natuurlijk kunnen vertellen en kunnen trainen op dat soort momenten. Dat is toch iets wat ook, ja, iets wat we nog verder moeten kunnen onderzoeken. En heb je ook onderzoek naar druk. Heb je ook Messi onderzocht? Ja, Messi is een beetje vergelijkbaar met Depay. Die is ook gewoon wel constant. Minder dan Ronaldo. Het zijn allebei spelers die heel veel offensieve bijdrage hebben. Dus ja, we zien dat Messi eigenlijk gewoon de beste speler ter wereld is. Misschien gewoon wel. Gewoon heel veel goede dingen doet. En ook als het druk hoger wordt, nog steeds tot de beste ter wereld wordt. Ja, mijn team gaat altijd beter. Welk team is het ook alweer? De Dijk, kijk. Derde divisie. Mijn team gaat beter voetballen als ze 1-0 achter staan. Kan dat? Ja, dat kan. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje de reden waarom dit onderzoek ooit zijn gestart. Omdat ik het met mijn eigen team ook een beetje heb. En ook wel eens in de profwedstrijden zie dat teams dus beter gaan spelen als ze achterkomen. Ja. Of juist een beetje in paniek raken. Kunnen wij beginnen met een 1-0 achterstand? Dat proberen te meten, dus... Als wij beginnen met een 1-0 achterstand, dan is dat voor ons makkelijker. Ja. Ja. Ja, dat is wel interessant hoe dat dan werkt. Ja, heel interessant. Waarom het niet lukt om dan de hele wedstrijd lang hetzelfde op te brengen. Maar, zei je dat het bij je eigen team zo was, Lotte? Sorry, het eigen team? Zei je dat het bij je eigen team ook zo was? Ja, mijn eigen team, we hebben ook wel moeite als we achterkomen om dan... Als we achterkomen, dan kunnen we vaak dan weer opbrengen om echt tot gaan aanvallen. En we starten vaak slecht aan de wedstrijd. En als je nou in je eigen ziel kijkt, waar ligt dat dan aan, denk je? Ja, ik denk dan toch zoiets iets dat je altijd begint met een beetje, hoe noem je dat? Spanning. Beetje safe, dus gewoon geen risico nemen. En denken van, nou weet je, laten we maar even eerst komen. En dan word je een beetje achter en dan denk je van, nou ja, nu maakt het toch niet meer uit. Juist. En dan is het gewoon gaan. Welk team speel jij, Lotte? Wat voor team, wat voor sport? Wat voor sport doe jij? Ik voetbal ook. Oké, dat is te vergelijken dan. Dat is te vergelijken. Ja. Ja. Goed. Dank, Lotte Brandsen vanuit Boston, Massachusetts, waar ze dit onderzoek presenteert op een grote conferentie voor sportonderzoek. Succes daar nog. Yeah. een beetje door de Sugar Babes heen praat. Maar er komt net een heel spannend bericht binnen over mijn telex. We hadden het maandag over het kievitseieren zoeken met Erben Wennemars. En een kenner, de Leeuwarden Courant, appt mij net. Het is werkelijk waar, een paar minuten geleden. Eduard van der Hoek uit Grauw heeft het eerste kievitsei van Friesland en Nederland vond het vroegste kievitsei aller tijden. Het is een Nederlands record. Een wereldrecord. Ja. De plaats waar, daar doen ze nog geen mededeling over. Het ei wordt eerst ter plaatse gekeurd. Nou, dan weten we dat. Round, de Sugar Babes hoorde je. BNN Vara Sportcombinatie. Met naast mij nog altijd Figo Waas. Figo, rondjes rijden, dat doen ze ook om maar zo'n mooi bruggetje te maken bij het baanwielrennen. En daar wilde jij het graag over hebben. Ja. Gisteren zijn in het Poolse Prostkov, als ik het goed zeg, de wereldkampioenschappen begonnen. En op de eerste dag was het direct Nederlands succes. Kirsten Wild pakte zilver op de scratch. En de teamsprintmannen, die wonnen zelfs goud. Oeh, zenuwachtig. Ik althans, die mannen waarschijnlijk niet. Nederland dan tegen Frankrijk. Prachtige finale. Het verschil is groot, hè. 17e, er kan niks meer misgaan. Het wordt opnieuw een wereldtitel voor de Nederlandse mannen. Van den Berg, Lafrijze en Hoogland. 41-9. Ongelooflijk. Wat een tijd. Hij voelt wel lekker, hoor. Ja. Ja, gruwelijke prestatie. Dit is niet normaal. Bijna wereldrecord in de Blaakland. Is denk ik een halve seconde sneller dan de winnende tijd de Rio. Ja, dit is gewoon goed voor Olympisch goud. Op welke Olympische Spelen dan ook geweest. Kijk eens aan. Hier hebben die mannen het hele jaar voor gewerkt. Ja, kom maar op 2020. Bij ons in de studio Nick Stuppler, commentator bij Eurosport en voormalig Nederlands kampioen op de 50 kilometer puntenkoers en de ploegenkoers. Zo, hey, hallo zeg. Even terug naar gisteren. Die teamsprint, Nederland won goud en de kranten die schreven een buitenaardse tijd was het in die finale. Was het zo goed? Ja, het was echt ongelooflijk. Omdat dat wereldrecord wat er staat, en daar zaten ze maar een tiende vanaf, dat is in Mexico op grote hoogte gereden. Hele ijle lucht. Ja. Dus daar snij je makkelijk doorheen. En in principe zou je denken dat is gewoon niet mogelijk op een laaglandbaan. Hoe kan het dan dat het nu bijna wel mogelijk is? Ja, een aantal elementen. Het zijn gewoon hele goede gasten. Gewoon supersterk. En in de breedte is Nederland zo onwijs goed. Nou, in de breedte, je zegt het goed, want dat zijn eigenlijk gewoon eenmans destructiebedrijven op de fiets, als je het zo ziet. Zo noemden ze vroeger Glebnikov, de schaatser, maar dat is ongelooflijk. Hoe komen die? Er is veel concurrentie, zeg je, dat is het. Hoeveel plaatsen, met hoeveel zijn ze dan? Ja, je kan dus maar met 3 starten op de teamsprint. Ja, dat begrijp ik, ja. En veel landen hebben ook maar 3 topatleten en wij hebben er een stuk of 7. Oké. Ja, dus dat maakt natuurlijk een groot verschil. Want je bent helemaal niet zeker voor je plekje. Er is ook nog een bike-off geweest 2 weken voor dit WK. Ja, in principe niet ideaal. Maar ja, je moet natuurlijk je beste renner selecteren. Onderlinge concurrentie maakt van onze sterk baanwielerland. Daar geloof mede. Ik wel in. Ja. Een van die mensen die als eerste reed, zeg maar, vooraan reed, was Van den Berg, Roy van den Berg. Die was tot een paar jaar geleden, hij is gestopt. En was hier nog rechts buiten bij een 4e klasse, VV Kampen. Ja, want hij was gestopt. Ja. Toen is hij toch weer begonnen. Hoe is het zo snel met hem kunnen gaan opeens? Ja, gewoon volhouden. Ik heb daar onwijs veel respect voor. Die heeft zich geprobeerd te kwalificeren voor 2012, 2016. Is altijd blijven doorzetten. Nog inderdaad eventjes wezen voetballen. Weer terug naar de BMX gegaan. En nu is het dan eindelijk gelukt. Ja, daar kun je alleen maar respect voor hebben. Ja. Het WK dat duurt nog tot donderdag. Hè. Er zijn meer nummers dan op de gemiddelde schaatswedstrijd ongeveer. En dus, ja, ik ben het ook wel eens even kwijt. Figo ook, weet ik. Hij doet wel alsof het niet zo is. Maar het is wel zo. Omnium, scratch, keirin, puntenkoers, sprint. En overal doen ongeveer Nederlanders mee. Daarom hebben we jou gevraagd als expert. Als we de komende dagen 1 onderdeel niet moeten missen. Welke is dat dan? Nou, dan zal ik het makkelijk maken. Dat is vanavond de keirin. Een spectaculair onderdeel waar een sprint met 6. En dan brengt een motortje die mannen naar 50 kilometer per uur. En dan is er nog 3 rondes te rijden. En dat is 750 meter. En daar hebben we 2 absolute kleppers aan het vertrek staan. Namelijk Matthijs Bugli, vice-Olympisch kampioen. Ja. En natuurlijk Theo Bos, die al een keer wereldkampioen is geweest. Het zou geweldig zijn als Theo Bos hem zou winnen. Hè? 12 jaar na dato, hè? Ja, je zegt het, maar ik heb het gevoel dat Theo Bos al sinds mijn vroegste jeugd aan topsport doet. Dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ja. Maar ik vind het ook zo mooi, zo'n brommertje gaat dan rondrijden met zo'n mannetje erop. En dan laten ze los. En hoe hard gaan ze dan? Nou, dat gaat wel 70 kilometer per uur, hoor. Qua topsnelheid, ja. Ja. Want je hebt natuurlijk ook nog slipstream. Dus zo'n keirin is echt onwijs snel. Ja. En gevaarlijk. Maar wat moet je dan... Doel nummer 1, die zit natuurlijk in principe achter dat brommertje. Ja. Ja. En de nummer 6, dat zit best wel wat veel tussen. Dus ja. Dat is heel belangrijk wanneer ze aangaan en wanneer ze niet aangaan. In wielertermen te spreken. Ja, ja, zeker. Wanneer ze beginnen, wanneer ze de sprint beginnen. Ja, het spelletje is dus degene die op kop zit... Met nog 3 ronden te gaan, gaat die motor eruit. Dus die weet, 750 meter is natuurlijk nog wel lang. Dus die wil het liefst zo laat mogelijk aangaan. Dus die gaat achterom kijken. En degene die achteraan zit, de nummer 6, die weet... ik moet wel een keer naar voren komen natuurlijk. Dus die moet een keer aangaan. Dus zo krijg je echt een soort van tactisch steekpel. En je kan zomaar opgesloten raken. Valpartijen, dat gebeurt ook nog wel eens. Dus het is echt een spectaculair onderdeel. Heel populair in Japan, hè? Heel populair, ja. Daar wordt heel veel op gegokt. Daar wordt op gegokt, ja. Onder andere door mij, via Japanse site. Okay. Ik heb 100 yen heb ik voor mij en Figo. Als we dat daar moeten inzetten op of Bos of Bugli. Hmm. Ik zou het op Bugli inzetten, ja. Maar Bos ook... hebben we meer geld. Dus ja. Hogere kwotering. Ja, ik denk dat we een Bos meer geld pakken. Ja, maar we gaan voor safe. Gaan we Bugli? Ja. Okay. En vanavond komt ook een ander favoriet nummer van jou voorbij. De ploegenachtervolging. Geen medaillekansen voor Nederland. Maar toch heel erg de moeite waard, vind jij. Hè? Waarom? Ja, als je het baanwielrennen kent, dat is echt een specialistisch onderdeel. Dat zijn dan 4 jongens en 4 vrouwen die echt met een millimeter banddikte verschil achter elkaar aanrijden in achtervolgingshouding. Daar komen alle elementen bij elkaar. Aerodynamica is daar heel erg belangrijk in. Dus dat is echt, dat is gewoon hogere wiskunde geworden, wetenschap. Is het voor jou nog wel goed te volgen dan? Ja, voor mij. Ik zit er gelukkig goed in. Maar voor jullie zal het misschien wat lastiger zijn. Is het een beetje over te brengen ook dan, als het zo snel gaat? Ja, goede vraag. Ja. Soms lukt het, soms lukt het niet. Ja. Ja. Eventjes nog over al die onderdelen. Je hebt de scratch, weet je wel. Je hebt Omnium en de sprint nog buiten beschouwing gelaten. Dat is ook prachtig. Maar wie gaat de koningin of de koning van deze WK wielrennen worden? Nou, ik denk dat het sowieso iemand uit Nederland gaat zijn. Dat is mooi. Maar wie het gaat worden, ja, als ik dan een gok zou doen... Dan ga ik voor Jeffrey Hoogland. Jeffrey? Met 3 keer goud. 3 keer goud? Of 2 keer? Ja, ja nee, 2 of 3. Ja. Kunnen we daarop gokken? Nee, ik kan maar... Ik weet het niet. In Japan, ik weet het niet. Ik ga het opzoeken. Jeffrey Hoogland, ga even noteren. Ja. Het WK baanwielrennen. Vanavond vanaf 6:30 is het weer live te volgen op Eurosport. Met de keirin en de scratch bij de mannen. En de ploegenachtervolging voor mannen en vrouwen. En met jou, Nick, want jij bent er dus commentator, zoals gezegd. Dankjewel. In de extra tijd richten we onze blik naar het noorden. Want als echte Fries doet het mij natuurlijk goed... dat er een zogenaamde semi-interland Noord-Nederland... tegen Noord-Duitsland aan zit te komen. Ja, ja. En gisteren was daar groot nieuws over. Ron Jans is de nieuwe semi-bondscoach van Noord-Nederland. Ja, semi-bondscoach. Ja. En oud-KNVB-bestuurder Jan van Driel... die is dan weer voorzitter van die semi-interland. Meneer van Driel, goedemiddag. Goedemiddag. Dit is een oude traditie die in ere hersteld wordt. Hè? Wanneer was de laatste semi-interland van Noord-Nederland? De laatste semi-interland die was in 1960. Zo. En bekende mannen die in het verleden hebben deelgenomen... zijn onder andere Abel Enstra, Piet Fransen, Uwe Zeeler. Ja. Dus, waarom is het gestopt eigenlijk toen? Op dit moment is er weer contact met Uwe Zeeler... of hij ook belangstelling daarvoor heeft. Alleen hij kan zelf op die dag niet aanwezig zijn, maar... Ja, hij heeft wel zijn interesse daarin. Voetbalt hij nog? Voetbalt hij nog dan? Voetbalt hij nog dan, Uwe Zeeler? Nee, hij voetbalt niet, maar ik bedoel, hij kan natuurlijk wel als toeschouwer of als, als een heel belangrijk persoon uit het verleden kan hij aanwezig zijn. Zeker. Meneer Van Driel, waarom zijn ze eigenlijk gestopt in 1960? Ja, dat is eigenlijk wel met toenertijd was het bedoeld voor betaald voetbal. Nou ja, toen kwam het betaald voetbal er kwam op in die jaren. En toen zijn ze er eigenlijk mee gestopt. Ja, en er is nu op initiatief ook eigenlijk van de Noordelijke Dagbladen... maar ook de Noord-Duitse Dagbladen en in Noord-Nederland de NEC... is dit initiatief weer opgestart. En het lijkt ons een heel leuk evenement om weer om dat te laten organiseren. En Ron Jans is dus de semi-bondscoach, begrijp ik. En is die nu aan het scouten op het amateurveld in Paterswolde, Hogeveen? Nou, dat gebeurt eigenlijk samen met de sportjournalisten van Dagblad van Noorden en de Leeuwarden Krant. Huh? En in samenwerking met Ron Jans. Maar ja, Ron Jans die is net deze week benaderd, heeft zijn toezegging daarin gedaan. En dat moet dus nog verder uitgewerkt worden. Het is een worden. Beetje een erebaantje, begrijp ik. Het is een erebaantje. Nou, bekijk het maar een soort erebaantje. Ja. Ja. Ja, en hij is leraar Duits, dus hij kan wel contact leggen met de Duitsers. Misschien hij kan verstaan wat voor tactiek ze hebben en zo. Nou is het hier in Nederland, weten we, Groningen, Friesland, Drenthe, ja. Daar mogen ze vandaan komen. Er zijn eigenlijk wel heldere afspraken met de Duitsers waar ze mogen selecteren. Want houden ze in de gaten. Ja, er zijn ook heldere afspraken over. Dus ook wel op bestuursniveau, kruisniveau, dat daar ook geselecteerd wordt. Ja. We hebben momenteel een organisatiecomité die eraan werkt en er zitten ook... 5 Duitse mensen zitten erbij die ook allemaal wel een functie hebben in het Neder-Saksische voetbalverband. Kijk, zijn de Noord-Duitsers beter dan de Zuid-Duitsers? Ja, nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik heb er niet zo'n kijk op dit moment. Oh. Dus, dat is jammer. De laatste overwinning van Noord-Nederland bij Noord-Duitsland dateert uit 1958, meneer Van Driel. Ja, dat is lang geleden. 3 keer Klaas van den Berg, 1 keer Tinus Bosselaar. Ik weet het nog goed. Ja, ik weet het nog goed. Wij vinden dat het wat tijd wordt voor een overwinning. Ja. Drukt u Ronjant namens ons op het hart dat hij wel zijn best gaat doen? Oké, ik zal hem op zijn hart drukken. Spreek ik bij dit weekend nog wel. Dus, Jan van Driel, de man, dankjewel, achter de semi-interland van Noord-Nederland. Zuid-Nederland heeft daar geen eigen elftal, volgens mij. Ik zou wel trainer willen worden als ik klaar ben van Noord-Holland. Bij deze. Dat gaan we toch regelen, jongen. Zeker. We kunnen hier alles regelen. Dankjewel, Figo Waas. Morgen op dit tijdstip Bureau Sport. Maandag weer een BVSC. Dan met Erben Wellewaars naast me. Zometeen hier Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman. NTO Radio 1. Het was een roerig weekend aan de grens tussen Colombia en Venezuela. Aan de Colombiaanse kant van de brug tikt het van jongens en meisjes die eigenlijk de soldaten zijn in deze machtsstrijd. We kunnen gewoon niet opgeven. Want de situatie thuis is heel erg deprimerend. Het NOS Radio 1 journaal. The Oscar goes to. In Hollywood zijn de Oscars weer uitgereikt. Thank you so much. Everybody, the cast, the crew. Waren er nog opvallende dingen die daar gezegd werden? Thank you. Oh, thank you so much. Het NOS Radio 1 journaal. Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching, dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op 1. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Wil je iemand verrassen? Bestel de lekkerste taarten bij toptaarten.nl. Op ambachtelijke wijze gemaakt door de lokale bakker toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. U zit goed deze winterdag. In uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Wil je iemand verrassen? Toptaarten.nl. Ambachtelijk genieten. Max is er voor u met programma's als Heel Land Bakt, Droomhuis Gezocht en Tijd voor Max. Ook als belangenbehartiger staan we voor u klaar. Hoe groter we zijn, hoe groter de vuist is die we kunnen maken. Steun Max. Word nu lid voor slechts €7,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl.